در باغ سعدی با همکاری هنرمندان جواد معروفی، اهدیه و سیاوش. شعر ترانه و غزل آواز از سعدی، آهنگ ترانه از جواد معروفی، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمد جهانفرد. سرمست ز کاشانه به گلزار برآمد، قلقل ز گل و لاله به یک بار برآمد. مرغان چمن نعره زنان دیدم و گویان، زین غنچه که از طرف چمن thank you. آمدی و من از خود بدر شدم. گفتی که از این جهان به جهان دگر شدم. گوشم به راه تا که خبر می دهد ز دوست. صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم. مگرم درد اشتیاق ساکن شود. بدیدم مشتاق تر شدم. دستم نداد قوت رفتن به پیش یار. چندی به پای رفتم و چندی به سر شدم. گفتی که از این جهان به جهان دگر شدم. خبر بیامد و من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت، که اول نظر به دیدن او دیده ور شدم. چشم از او چگونه توانم نگاه داشت، که اول نظر به دیدن او دیده ور شدم. گویند روی سرخ تو سعدی چه زرد کرد، اکسیر عشق در مسم افتاد و زر شدم. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 53 بود که با همکاری هنرمندان جواد معروفی، اهدیه و سیاوش در چهارگاه اجرا شد.